Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje wybitna skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. Straż Graniczna odmówiła wjazdu do Polski trzem członkom klubu motocyklowego Nocne Wilki. W tym serwisie też Francja. W Paryżu doszło do zamieszek w czasie jednego z pierwszomajowych pochodów. W wieku 89 lat zmarła wybitna skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. Przez ponad 20 lat była solistką Filharmonii Narodowej w Warszawie. Często była też zapraszana przez inne orkiestry polskie i zagraniczne. Jako solistka brała udział m.in. w otwarciu Barbican Hall w Londynie. Dała inauguracyjny recital oraz wystąpiła na pierwszym koncercie orkiestry Sydney Symphony. Dyrygent Wojciech Michniewski powiedział w Polskim Radiu, że o zmarłej trudno będzie myśleć smutno, bo miała w sobie nieokiełznaną radość, a jej skrzypcowe interpretacje przeszły do historii. Wykraczała poza swój czas. Przede wszystkim swoim podejściem do interpretacji, swoim uwrażliwieniem na barwę. To, co ona robiła z barwą skrzypiec, to było niezwykłe. W tej słynne non vibrato, umiejętność wywoływania w grze skrzypcowej ekspresji swoimi sposobami, niezwykłą paletą środków. Wanda Wiłkomirska była pierwszą wykonawczynią licznych utworów kompozytorów polskich, niemieckich i australijskich. Niektóre z nich były jej dedykowane. Za swoją muzyczną działalność otrzymała wiele medali, nagród i wyróżnień. Będą niższe redukcje unijnego budżetu w stosunku do wcześniejszych prognoz, wynika z informacji korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Wydatki na politykę spójności mają być ograniczone o 10%, a wydatki rolne o 5%. Zanim dr Małgorzaty Bonikowskiej z Centrum Stosunków Międzynarodowych oznacza to także korzystniejsze warunki dla Polski. Odbieram to jako pewien sygnał, że nie ma woli obecnie w Unii Europejskiej, to bardzo dobrze, aby mocno się konfliktować. I wiadomo, że są ogromne rozbieżności interesów różnych państw. Wiadomo, że w gronie 27, bo już nie liczymy Wielkiej Brytanii, kluczowe jest tutaj jednak wyjście naprzeciw i szukanie tych elementów spójnych. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia wstępnie uzgodniono wydatki na spójność w unijnym budżecie, które wyniosą prawie 400 miliardów euro. Z kolei polityka rolna będzie finansowana z puli blisko 340 miliardów euro. Straż Graniczna w Terespolu odmówiła wjazdu do Polski trzem uczestnikom rajdu klubu motocyklowego Nocne Wilki. Rajd, który ma upamiętniać 73. rocznicę zwycięstwa nad III Rzeszą w czasie II wojny światowej, wyruszył z Moskwy do Berlina. Dziś nieliczna grupa motocyklistów z klubu Nocne Wilki stawiła się na przejściu granicznym w Terespolu i jak mówi Dariusz Sienicki ze Straży Granicznej, nie wszyscy otrzymali zgodę na wjazd do Polski. Wśród osób, które odprawiliśmy na wjazd, było dwóch obywateli Polski, którzy posiadali przy sobie symbole klubu motocyklowego Nocne Wilki. Nie zezwoliliśmy z kolei na wjazd motocyklistom ze Słowacji oraz Czech ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terytorium Polski. Zgodę na wjazd do Polski otrzymał uczestnik rajdu, prezydent polskiego oddziału klubu Nocne Wilki, Dariusz Kaczmarczyk. Jego zdaniem odmowa wjazdu innym osobom jest nieuzasadniona. To jest karygodne, bo to są obywatele Unii Europejskiej i oni siłą rzeczy muszą wjechać do domu i nie wiemy teraz, co się będzie działo, bo wizy białoruskie zostały anulowane. No jedziemy na groby żołnierzy, którzy polegli w czasie II wojny światowej, którzy wyswobadzali Polskę. No i to jest nasz cel przyjazdu, żadnego innego podtekstu nie ma politycznego. Wśród uczestników rajdu, którzy stawili się na przejściu granicznym w Terespolu, nie było Rosjan. Od kilku lat strona polska odmawiała rosyjskim członkom klubu wjazdu na teren naszego kraju. I na koniec jeszcze zagranica. W Paryżu po południu doszło do zamieszek. Zaczęło się od tego, że grupa agresywnych napastników zablokowała przejście uczestnikom jednego z pierwszomajowych pochodów. Z Paryża Marek Brzeziński. W zamieszkach udział brało około 1200 zamaskowanych w kominiarkach, ubranych na czarno młodych ludzi, którzy zdewastowali restaurację McDonalda i salon Renault jako symboli kapitalizmu, a także kilka pobliskich sklepów. Podpalili samochód i skuter, demolowali zaparkowane w okolicy auta. Według policji napastnicy należą do skrajnie lewicowej organizacji Black Blocs, mówi jeden z działaczy związków zawodowych policji. Niestety, takie rozruby były wcześniej do przewidzenia, bo wiele sygnałów na to wskazywało. W stolicy rozlokowano wzmocnione siły policji, ale interwencja nie jest w takiej sytuacji czymś prostym. Trzeba ocenić ryzyko dla środowiska i dla ludzi, którzy nie są rozrabiaczami. Siły porządkowe użyły gazów łzawiących i armatek wodnych. Napastnicy odpowiedzieli kamieniami i koktajlami Mołotowa. Według niepotwierdzonych informacji zatrzymano kilka osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dobry wieczór, Gdańsk! Good evening, Gdańsk. It's a big honor for me to be with you tonight and to share this big celebration with all of you in Gdańsk and all of you in Poland. Jest to wielki zaszczyt, że mogę tu być w Gdańsku. Po przywitaniu żara ze 100-tysięczną publicznością w gdańskiej stoczni pojawiają się motywy suity Oxygen. Parafrazę światowego sukcesu anonsowanego już w 1976 roku. Tlen, dzieło, suita w twórczości żara pomnikowa. Thank you. Oxygen, jedna z części. Melodia, motywy niezapomniane. W 79 roku, przypomnijmy, występ z okazji Narodowego Święta na paryskim placu Concorde, milion słuchaczy. Nieco później, 86 rok, Houston, w siedzibie NASA, koncert dla blisko 1,5 miliona widzów z kolejną suitą Jean-Michela Jarre'a. Rendezvous. Koncert w Lyonie dedykowany Janowi Pawłowi II. Także koncerty w londyńskich dokach, 88 rok, i występ uświetniający wybuch rewolucji francuskiej. Występ w dzielnicy paryskiej La Défense. Widownia przekroczyła tutaj 2 miliony widzów. A jeżeli chodzi o audytorium zgromadzone przy telewizorach, nic dziwnego, że Jean-Michel Jarre pobił za każdym razem szereg rekordów zapisywanych w księdze Guinnessa. A koncerty pod piramidami? W tle preludium e-moll z elektronicznej Katarynki. Jeszcze przez 10 minut w studiu El Muzyki echa gdańskiego koncertu Jarre'a. Teremin, Oscar w 1945 roku, instrument użyty w muzyce do filmu Alfreda Hitchcocka i w wielu innych filmach, i także przez zespoły rockowe. Pamiętam jeden z koncertów Jarre'a, gdzie kompozytor po raz pierwszy demonstrował swoje umiejętności gry na tym arcytrudnym instrumencie. Nie sądzę, aby od tamtego czasu uczynił wielkie postępy. Magia brzmienia faleteru, niedoskonale strujących dźwięków sola w utworze zatytułowanym właśnie Teremin. Jedna ze złotych myśli Jean-Michela Jarre'a. Uważam, że wyjście z wielkim świetlno-dźwiękowym show poza sale koncertowe wskazało kierunek myślenia, jak będzie prezentowana muzyka XXI wieku. Ale paradoksalnie nie jest to nic odkrywczego czy awangardowego. Tak słuchano muzyki w XVII-wiecznym Wersalu. Dziękuję. Z Gdańskiej Stoczni w roku 2005 w programie trzecim Polskiego Radia przenosimy się do studia Jean-Michela Jarre'a. W 2016 roku Grzegorz Dusza z Sony Music Entertainment w piśmie audio napisał: aktywność muzyczna francuskiego maga klawiatury jest imponująca. W ciągu roku wydał dwie części historii muzyki elektronicznej pod wielomówiącym tytułem Elektronika. A teraz powrócił do swojego pomnikowego dzieła Oxygen. Oxygen, suita spiżowo-pomnikowa, towarzysząca światu od ponad 40 lat. Na naszej planecie i nawet w kosmosie co parę lat słuchamy dopisywanych aneksów tlenu, wybieranych z kolejnych albumów dyskontujących sukcesy Jean-Michela Jarre'a. W studiu El Muzyki wybór z trzeciej wersji tlenu. Po fragmencie noszącym numer 16 słuchamy 17. Oxygen 3 niektórzy krytycy muzyki Jarre'a potraktowali już jako przesadę. Ciekawe, że aforyzm autorstwa Andrzeja Majewskiego pasuje jak ulał do niektórych kompozytorskich kontynuacji. A tej chyba szczególnie. Nadmiar tlenu oszołamia. Co państwo na to? możliwości. Tlen oszołamia. Nawet trzecia wersja suity z 1976 roku. A jeżeli chodzi o autora sentencji, to wydał szereg tomików, między innymi aforyzmy na wszystkie okazje i aforyzmy i sentencje, które potrząsną światem. Albo i nie. Jeżeli jej współczesne słowo nadmiar zastąpimy w aforyzmie staropolskim zbytek, otrzymamy zbytek tlenu oszołamia. A to już wyraźnie może chodzić o bogactwo muzycznych doznań. Już w średniowieczu stwierdzono, podoba się tylko piękno. W pięknie zaś kształty. W kształtach proporcje. W proporcjach liczby. W XVII wieku Gottfried Wilhelm Leibniz powiedział: muzyka czaruje nas, choć jej piękno polega tylko na odpowiedniości liczb. Studio El Muzyki, zostawiam Państwa z tymi teoriami i finałem Oxygen 3. Bowiem Jean-Michel Jarre poszedł ze swoją twórczością jeszcze dalej. Muzyka jest wielką harmonią świata.